гляне на хрест, що стоїть на Голгофі. В серці того вогонь запалав, вогонь любові. Заквітує життя, повернеться надія, і як сонячний промінь любов тебе зігріє. Де на той зов, що лунає відколи, як Спаситель на небо зійшов, сів на престолі. Піднесеться душа та до Бога полине. Отримаєш вічне життя, ти не загинеш. Глянь, друже, на його рани, зляхи вбиті своїми руками відчуй, серце його не возла, він є скарб любові добра. Ти вбивти своїми руками відчуй, в серці його нема зла, він є подих любові добра. Зі всіх нас вільний.